na Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia po kolejnych rozmowach rządu ze związkowcami w sprawie podwyżek w oświacie. Koniec akcji ratunkowej w Szczecinie. W zderzeniu samochodu z autobusem zginął mężczyzna. Czworo dzieci odniosło rany. 5 przedsiębiorców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Bez porozumienia między nauczycielskimi związkami a rządem. Rozmowy w Centrum Dialog zakończyły się fiaskiem, mimo że obie strony przedstawiły kompromisowe propozycje. Rząd zaproponował zwiększenie pensum nauczycielskiego o 90 minut tygodniowo w zamian za 250 zł podwyżki dla nauczyciela dyplomowanego. Związkowcy odrzucili tę ofertę, mówi Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Taka oferta złożona w sytuacji strajków ponad 16 tysiącach przedszkoli, szkół i placówek, kilkuset tysięcy ludzi, jest niczym więcej jak prowokacją, która ma na celu doprowadzenie do sytuacji, żeby strajk nie mógł być zawieszony. Związkowcy z kolei przedstawili dwie propozycje nowej formuły podwyżek płac i wprowadzenia mediatora do rozmów. Nowe pomysły związków to rozłożenie postulowanej wcześniej podwyżki na kolejne transze, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te same 30% ma być podzielone na kolejne 3 transze, czyli jeszcze październik, listopad, grudzień po 5%, natomiast cały czas 30% pozostaje niezmienne. My oczywiście jesteśmy otwarci na wprowadzanie nowych ekspertów, mediatorów, choć tutaj też podkreślamy, że pani przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego pełni świetną rolę mediatora. To 11 dzień strajku nauczycieli. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, by uczniowie mogli podejść do matur. Mieliśmy zagrożenie, że nie odbędą się najpierw egzaminy 8-klasistów, później gimnazjalistów dzięki potężnej pracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, kuratorów, no i tych nauczycieli, którzy nie dali się złamać, udało się te egzaminy przeprowadzić, ale wiemy, że najpoważniejszym egzaminem jest oczywiście matura. Konsekwencje niezorganizowania matur byłyby naprawdę olbrzymie. Uczniowie musieliby powtarzać klasę, nie mogliby się dostać na studia. Całe ich życie byłoby u progu dojrzałości przetrącone. Premier zapowiedział dziś, że okrągły stół w sprawie zmian w systemie oświaty rozpocznie się w piątek, za tydzień. Zakończyła się akcja ratunkowa w Szczecinie. Na ulicy Metalowej samochód osobowy czołowo zderzył się z autobusem. Zginęła jedna osoba, 12 odniosło rany. Policja i prokuratura przesłuchuje świadków i zabezpiecza ślady. Policjanci na razie nie chcą mówić o przyczynie wypadku. Potwierdzają natomiast, że jedyna ofiara tego zdarzenia to kierowca osobówki. Jest to 74-letni mężczyzna. Z nim podróżowała czwórka dzieci, które zostały przetransportowane do szpitala. Więcej na temat okoliczności wypadku mówili nam świadkowie zdarzenia. Pojechał pan tutaj, który mieszka w Podjuchach. Wracał ponoć z Lagunę z trójką lub dwójką wnucząt i zasłab. I uderzył w autobus, tak. Że ponoć nie wyprzedzał żadnego auta, nic, tylko zasłab i uderzył w ten autobus. 12 poszkodowanych osób trafiło do szpitali w regionie, do 3 w Szczecinie, a także placówek w Gryfinie i Stargardzie. Zajmują się nimi lekarze. Władze szpitali na razie przekazują tylko lakoniczne komunikaty o ich stanie. Kierowca autobusu był trzeźwy, w stanie dobrym także trafił do szpitala. Nie wiadomo, jak długo zamknięta będzie ulica Metalowa. Mówiła Joanna Gralka z Radia Szczecin. 5 przedsiębiorców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wprowadzili oni do obrotu faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót towarów na niemal 1 000 000 zł, mówi Temistokler Brodowski z CBA. To kolejne czynności realizowane w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzeniami podatku VAT, ale także wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę. W tym śledztwie zarzuty usłyszało już 16 osób, w tym właściciel przedsiębiorstwa, które wystawiało fikcyjne faktury i naczelnik Urzędu Skarbowego z Podkarpacia. Wobec 5 osób sąd zastosował areszt. Połowa pociągów DART należących do PKP Intercity będzie wyłączona z ruchu w czasie świąt, informuje przewoźnik. Na piątek i sobotę przypadnie szczyt wyjazdów. Składy wyprodukowane w bydgoskiej fabryce PESA musiały być wycofane ze względu na usterki, które zagrażały bezpieczeństwu pasażerów. Jak mówi Piotr Mazur z PKP Intercity, problemy są także z Pendolino. Z ruchu wyłączonych jest 10 pojazdów PESA DART i 5 jednostek Pendolino. Pomimo wspomnianych wyłączeń, rozkład jazdy realizowany jest zgodnie z założeniami. PKP Intercity zestawia zastępcze składy wagonowe, a pozostałe jednostki na bieżąco obsługują przypisane połączenia. W tym roku przewoźnik nie zaplanował na święta specjalnych pociągów, ale dodatkowe wagony. Zamierzamy wzmocnić kilkadziesiąt składów, uwzględniając przy tym szczyt przewozów przypadający na Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny. Wagony z dodatkowymi miejscami pojawią się na najpopularniejszych trasach, m.in. z Warszawy do Krakowa i Trójmiasta, z Poznania do Wrocławia czy z Krakowa do Przemyśla. W ubiegłym roku w czasie wielkanocnego szczytu pociągami PKP Intercity podróżowało 650 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Adam Malecki. Znamy półfinalistów piłkarskiej Ligi Europy. To dwie drużyny z Londynu, Chelsea i Arsenal oraz Eintracht Frankfurt i Valencia. Arsenal, po tym jak w Londynie wygrał 2-0, dziś w Neapolu przypieczętował awans, pokonując 1-0 bezradne Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie. Valencia ograła Villarreal na wyjeździe 3-1 i u siebie 2-0. Chelsea przed tygodniem w Pradze pokonała Slavię 1-0, dziś w Londynie było 4-3. No i wyczyn Eintrachtu, który odrobił straty z Benficą. 2-4 z Lizbony zamienił na wygraną na wagę awansu. Było 2-0. Pierwszy gol dla drużyny z Bundesligi padł jednak z ewidentnego spalonego. W półfinałach zagrają Eintracht z Chelsea, a Arsenal z Walencją. U nas na świętowanie z awansu z Ekstraklasy do Ekstraklasy liczyli piłkarze Rakowa Częstochowa, ale jeszcze poczekają. Remis 2-2 z Bytowią i punkt to za mało. Kolejna próba z Podbeskidziem, które dzisiaj zremisowało 3-3 z Wigrami Suwałki. Chrobry Głogów wygrał 2-0 w Olsztynie ze Stomilem. Powody do świętowania mają dziś koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski. Pokonały po raz trzeci Ślęzę Wrocław i zagrają w finale Mistrzostw Polski. Wysoka wygrana 82-56 zaskoczyła także trenera Dariusza Maciejewskiego. Naprawdę, żeśmy zagrali kapitalne zawody. Nie daliśmy się zaskoczyć. Graliśmy swoją koszykówkę na dużej skuteczności od początku do końca. No a wynik przeszedł sam siebie, bo naprawdę nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. O tytuł Enea zagra z CCC Polkowice. Awans do finału jest także celem siatkarzy Oniko Warszawa. Ma im w tym pomóc Maciej Muzaj, który na zasadzie transferu medycznego zastąpi Bartosza Kwolka. Atakujący Trefla Gdańsk chwali nową drużynę, która osłabiona jest także brakiem kontuzjowanego Bartosza Kurka. To jest bardzo silny zespół. Oczywiście Bartosz Kurek był bardzo ważnym trybem tego zespołu, liderem i bez niego trzeba grać po prostu inaczej, ale też pamiętajmy, że Oniko świetnie sobie radziło przed przyjściem Bartka tutaj, więc to jest naprawdę silny zespół i ja wierzę, że ta rozgrywka nie skończy się w dwóch meczach. Jest mecz w piątek na wyjeździe, ale głęboko wierzę, że będzie wygrany przez Warszawę. Muzaj może zagrać już w piątkowym spotkaniu półfinałowym z Jastrzębskim Węglem. A z wieści siatkarskich dodam jeszcze, że do ekstraklasowego grona dołączył MKS Ślębsk Suwałki, który w trzecim meczu finałowym pierwszej ligi pokonał 3-1 Stal Nysa. Po dwóch stronach siatki w Monte Carlo walczą tenisiści. Do ćwierćfinału gry deblowej awansował Łukasz Kubot. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w dwóch setach parę Austriaków Meltzer Team. Do ćwierćfinału gry pojedynczej awansował król Mączki, Hiszpan Rafael Nadal, który walczy o 12 tytuł w Monte Carlo. W trzeciej rundzie pokonał Bułgara Dimitrowa. Dalej gra także Serb Nowak Dżokowicz. Piątek prawie w całym kraju będzie równie piękny jak czwartek. Na termometrach w Gdańsku 14 stopni, w Rzeszowie 16, w Krakowie 18, w Gorzowie, Toruniu i Warszawie 20, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdyby żal umiał cofać złe słowa, a łzy wskrzesić gorące uczucie, to bym nigdy się tak nie zachował, że aż chciałem przed sobą w świat uciec. Gdyby wiara nas mogła uleczyć, a nadzieja dać pewność bez granic. To od wszelkich już lęków dalecy bylibyśmy wciąż zakochani. Nasze mrozy w złe zimy zawsze miłość łagodzi. Skoro więc się kłócimy, o coś jeszcze nam chodzi. Gdyby miłość umiała uzdrowić, dumę, która w nas trwa poraniona, to bym zawsze dziękował losowi, że znów jesteś w moich ramionach. Nasze mrozy w złe zimy zawsze miłość łagodzi. Skoro więc się kłócimy, o coś jeszcze nam chodzi. Ta piosenka zapowiada nową płytę zespołu U Studni. Płyta jest już w drodze, także jak dotrze do nas, to opowiemy Państwu o zmianach, które zachodzą w zespole, a tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Nim las, nim głos. Świąteczny weekend niespecjalnie mam na co Państwa zaprosić, ale tuż po świętach worek z koncertami się rozwiązuje i tak. 23 i 24 kwietnia we wtorek i środę w Teatrze Ateneum w Warszawie będzie można posłuchać jesiennych koncertów Magdy Umer. Będą to bardzo kameralne spotkania tylko z fortepianem, na którym zagra Wojciech Borkowski i na najmniejszej scenie na dole w teatrze. Koncert wtorkowy zaczyna się o 19.30, środowy o 20.00. Pokochaj mnie na 100 lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Już zielenieje sad, po burzy nim roztopimy się. W podróży ty kochaj mnie, od nocy do nocy. We wtorek, 23 kwietnia, w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie odbędzie się koncert promujący płytę Taki Typ, na którą wszystkie teksty napisała warszawska poetka Ewa Karbowska. Zaś umuzycznili i zaśpiewali te piosenki m.in. Grażyna Łapińska, Tolek Muracki, Grzegorz Marchowski i Mirosław Czyżykiewicz. Oni też, a także wielu innych pojawią się na koncercie, który rozpocznie się o 19.00. Powinnaś spać we wnętrzu dłoń, na dnie oka, tam twoje miejsce niech cię nikt nie budzi. Marcin Skrzypczak w środę, 24 kwietnia, zaśpiewa w Krakowie. Koncert odbędzie się w ramach sceny piosenki autorskiej, której gospodynią jest Basia Stępniak-Wilk. Miejsce: Nowochódzkie Centrum Kultury, początek o 19. To z opowiadań ludzkich, zaszczutych myśli, najgorszych snów. Nie wierzę w to, że się zdarzyło. Przy moim domu, na mojej ulicy, w krainie ciepła. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. Przedświąteczne wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. No jak być może Państwo pamiętają, w zeszłym roku byliśmy na jubileuszu zespołu Cztery Pory Roku w Chełmie. Z okazji jubileuszu ukazała się druga płyta zespołu zatytułowana Nieważna 13. Otwieram serce szeroko, by opowiedzieć obłokom historię dalekiej miłości, odległej jak z dzieciństwa sen. Chcę tylko zostać jej tłem, zostać jej tłem, zostać jej tłem, zostać jej tłem. Wiatr białe plamy przepycha, ona nie słyszy już mnie. Chcę, żeby przyśnił się znowu. Znajomy z dzieciństwa sen. Chcę tylko zostać jej tłem, zostać jej tłem, zostać jej tłem, zostać jej tłem. Serce szeroko, by opowiedzieć obłokom historię dalekiej miłości, odległej jak z dzieciństwa sen. Chcę tylko zostać jej. Jak to się zaczęło w ogóle, powiedzcie? Znaczy, jak przełknąłem ślinę, tak, bo każdy spojrzał na mnie, tak, tego tak, słuchacze nie zobaczył, ale tak dawno, dawno temu. Tak, jest. Miałem włosy, tak, miałem włosy, byłem ładniejszy. Z kolegą Robertem chodziliśmy do jednej klasy w szkole i po prostu graliśmy na gitarach. Wtedy, ja tak sobie sięgam pamięcią, bardzo dużo osób grało na gitarach. Wszędzie można było zobaczyć, przy ławkach, przy blokach, ludzi, którzy nie tak jak dzisiaj, ze smartfonami czy z tabletami, tylko po prostu z gitarami. Tak, to aż nieprawdopodobne. No i myśmy grali. Graliśmy różne piosenki różnych wykonawców. Najczęściej to były covery, bo sami nie tworzyliśmy. Później, kiedy poznaliśmy Anię, Ania tknęła jak gdyby taką pewną świeżość do zespołu, ponieważ przyszła ze swoimi tekstami, z jakimiś liniami melodycznymi, przede wszystkim z piosenkami. I dla nas to było bardzo fajne. Nowe wyzwania. Zaczęliśmy po prostu interpretować to troszeczkę po swojemu. Myślę, że chyba z dobrym skutkiem, ponieważ tak jak tam kolega wspomniał na scenie, odnieśliśmy bardzo duży sukces, tak myślę, jeśli chodzi o te imprezy, które były wówczas organizowane. Ja pamiętam, że na próbę przyprowadziła mnie koleżanka z klasy, bo ja czasami na przerwach grałam dziewczynom. Brałam gitarę, grałam te swoje piosenki dziewczynom z klasy. No i tobie, tak, bo Marcin chodził ze mną do klasy. Myśmy, był jedynym chłopakiem w klasie. I jeszcze trzeba powiedzieć, że kiedy dostał propozycję, żeby się przenieść do klasy B, gdzie było mnóstwo chłopaków, to Marcin powiedział, nie. Rozsądny by chciał. Ja zostaję. Także gentleman. No i przyszłam na próbę, chłopakom się spodobało, zaczęliśmy razem grać i rzeczywiście momentalnie zaczęliśmy jeździć na przeglądy, ludziom się to też podobało, zaczęliśmy wygrywać i myślę, że naszym największym sukcesem, ja nie sądzę, żeby to były te nasze pierwsze miejsca, te nasze wygrane, to też jest ważne rzeczywiście, ale to jest naprawdę to, że myśmy przez te 25 lat ze sobą wytrzymali, że się nadal lubimy, że świetnie spędzamy ze sobą czas grając i jeszcze doceniam to zwłaszcza teraz, kiedy wszystko mi się w życiu zmieniło, bo wcześniej to jakoś myśmy to tak robili chyba z przyzwyczajenia, a ja dopiero teraz się zorientowałam, jakie to jest dla mnie ważne. Co ja bym zrobiła, gdyby no po takich różnych perturbacjach losowych, gdybym nie miała właśnie zespołu, gdybym nie miała muzyki, no byłoby mi naprawdę dużo trudniej. A co się zmieniło? No zmieniło się, mam takie moje prywatne sprawy się pozmieniały, było dosyć ciężko, ale wychodzę na prostą. A muzyka daje mi siłę, zespół daje mi siłę i teraz właśnie z perspektywy czasu i z perspektywy tego, co się stało, widzę, jakie to jest ważne dla człowieka. Mieć coś poza pracą, tak, poza pracą, poza rodziną, żeby też mieć coś takiego naprawdę swojego, gdzie można być naprawdę sobą, naprawdę. Każdy z nas ma coś, do czego musi się kiedyś przyznać, a najtrudniej chyba jest przyznać się przed samym sobą. Wiem coś o tym. No właśnie, przyznaję się. Przyznaję, że perfidnie i bezczelnie zamiast trwać na placu boju dzielnie jak marny tchórz. Zwiałam wtedy właśnie, kiedy miałam zostać tam. Teraz znów ktoś siedzi sam, nadmienia misz. Czuję się niezręcznie, gdyż pyta się mnie o rzeczy intymne natrętnie. Wiem, stało się źle, rzec muszę jednak, że ta historia happy endem nie mogła skończyć się. I teraz wśród kamiennych głów ktoś sam siedzi znów. Przyznaję, że perfidnie i bezczelnie zamiast trwać. To jest troszeczkę taka ucieczka w nasz taki, mi się wydaje, intymny świat właśnie tej poezji, twórczości, bo tak jak tutaj też Ania wspomniała, tworzymy własne piosenki, więc nie odwzorowujemy czyjejś twórczości, tylko po prostu tworzymy coś swojego. To jest takie nasze, nie? No to rozumiem, ale no prawdopodobnie to nie jest wasza działalność zawodowa. Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego, uczę w 4. liceum ogólnokształcącym w Chełmie. Ja też jestem nauczycielem, pracuję w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie. Prowadzę zajęcia wokalne, pracuję też w dziale imprez masowych, także w kulturze. A nie, jesteś redaktorem, natomiast ja... Redaktorem? Tak, tak, pracuję w lokalnym radiu, Bonton, właściwie współpracuję. Prowadzę niedzielne audycje. To jest radio w Chełmie? Tak, tak, tak jest. Ja troszeczkę przez przypadek po studiach muzykologicznych znalazłem się w transporcie. Jestem dyspozytorem. Ja natomiast z Grzesiem byłem WF-istą, ale teraz jestem w stanie spoczynku i pracuję w szeroko pojętej służbie celnej w referacie realizacji. Czyli rzeczywiście zupełnie inne światy i takie spotkania na scenie. Niezwykłe. No powiedzcie jeszcze, bo po koncercie się pojawiła armia ludzi związanych z zespołem. Co to były za osoby? Bo ja nie znałem tych osób oczywiście. To wszystko to były osoby, które śpiewały, grały w zespole. To nie były wszystkie osoby. I to właśnie to nie były wszystkie osoby, tylko część. Jest ich dużo więcej. Szkoda, że nie mogły się dzisiaj pojawić, ale to cudowne w ogóle zobaczyć na przykład Kaśkę Łobejko, z którą śpiewałyśmy razem. No, wydaje mi się, że się w ogóle nie zmieniła. Taka sama zwariowana. No, to były cudowne czasy. To jest 25 lat. Dopiero sobie to uświadomiłam. Widząc tych ludzi, widząc osoby, które z nami śpiewały i grały. Stopór roku. To jest bardzo duży szmat czasu, naprawdę. To nie jest w porządku. Teraz chowam się w kątku i po jednym odrywam białe płetki ze stokrotkowej skromnej. Kochanie, kocham. Mantra miłości. Kochanie, kocham. Mantra życia. Myślałam, że wolisz stokrotki. Nie sądziłam, że jednak może kochany kolce. Nie są w mojej naturze. Dziękujemy za te piękne róże. No tak, róże sypały się na scenę jedna po drugiej, po każdej z piosenek wykonywanych przez zespół Cztery Pory Roku podczas jubileuszowego koncertu

Kamil Wasicki, Żywioły. No, małymi porcjami prezentujemy Państwu te nagrania, bo audycja ciągle jest krótsza niż mogłaby być. Na zakończenie zapraszamy Państwa do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Kolejowy wagon, pióro, szklanka ginu. Nocna lampka. Na pościeli stempel wars. Coraz szybciej obracają się godziny. Z kalendarza dzień kolejny znowu spadł. Stukot kół opisywany w tylu wierszach przypomina oszalały serca rytm. Noc co chwilę się rozświetla i rozgwieżdża jak pędzący w moich żyłach strumień krwi. Ile jeszcze kilometrów nas rozdziela? Jaki dystans między nami świetlnych lat? Ciebie jednej w każdej chwili się spodziewam. Przyjdziesz nagle, zniknie przestrzeń, stanie czas. Oswoiłaś mnie na tyle, że już nie drżę, gdy spoglądam ci czasami prosto w twarz. Kiedy zechcesz, poprowadzisz mnie za rękę. Nie ja z tobą, a ty ze mną, za pan brat. Dobry wieczór. Piotr Bakal w 1987 roku ułożył balladę zatytułowaną Proszę mi wybaczyć wymowę i akcent Terminis, co można przełożyć na język polski jako koniec trasy. Piosenka istnieje jedynie w wersji francuskojęzycznej. Dlatego, aby przybliżyć Państwu jej treść, sięgnąłem do melorecytacji Piotra, która rozpoczęła szufladę. Można ją znaleźć na wydanej w 1997 roku płycie Obłoki, pierwszej płycie Piotra. Podałem datę powstania piosenki, 1987 rok. Było dokładnie tak. Piotr Bakal ułożył polskie słowa w pociągu relacji Warszawa-Wejherowo w lipcu 1987. W listopadzie wyemigrował z Polski na 5,5 roku do Francji. 24 lutego 1988 powstała tam muzyka do francuskiego tekstu piosenki. Przy jego tłumaczeniu z polskiego Piotrowi pomagał mieszkający na stałe we Francji przyjaciel, nieżyjący już Tadeusz Wiszniewski. Nie muszę oczywiście tłumaczyć, skąd zrodził się w mojej głowie pomysł na opowiedzenie akurat historii tej jednej piosenki, ale zrobię to, gdy w poniedziałkowy wieczór i noc siedziałem zdrętwiały, przykuty do telewizora, patrząc na słup ognia, miałem świadomość, że również na moich oczach ginie jeden z filarów ziemi. Wiem też, że w naszym krótkim życiu określenie świat bez końca może wydać się czystą abstrakcją. Dzielę się teraz po prostu z Państwem swymi poniedziałkowymi nocnymi skojarzeniami. Gdy runęła iglica katedry Notre Dame, stercząca w niebo niczym igła, pomyślałem o brytyjskim pisarzu Kenie Follecie i jego powieści historycznej osnutej wokół rozpoczętej w XII wieku budowy gotyckiej katedry w południowej Anglii. Ta trzyczęściowa saga obejmuje swą akcją kilkaset lat. Na płycie Piotra Bakala Rozmnażanie zer, wydanej w 2002 roku, jest ballada Terminis. Sam tytuł Rozmnażanie zer w chwili masowej zbiórki na odbudowę katedry nabrał nagle nowego kontekstu. na moim egzemplarzu płyty na okładce jest dedykacja sprzed 17 lat. Każdy koniec jest początkiem. Pawłowi Piotr. Un wagon, une plume, quelques gouttes d'alcool. Une veilleuse, le drap d'une empreinte marquée. Dans un rythme infernal, les heures s'affolent. Une feuille détachée tombe du calendrier. L'écho des roues entonné dans combien de verres rappelle le battement de mon cœur emballé. La nuit vêtue d'étoiles, chaque instant s'éclaire comme le flux de sang dans mes veines projetées. Combien de kilomètres encore nous séparent et combien d'années-lumière nous éloignent. Mais j'appréhende sans cesse que tu m'accapares, que le temps et l'espace s'éteignent, que tu m'empoignes. Tu m'attends t'apprivoiser, que je ne tremble pas. Quand dans ton regard quelquefois je me perds, à ton appel par la main, tu m'accompagneras. Pas moi avec toi, mais toi et moi, en frère. Un wagon, une plume, quelques gouttes d'alcool. Une veilleuse, le drap d'une empreinte marquée. Un wagon, une plume, quelques gouttes d'alcool. Un wagon, une plume. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. W Wielki Czwartek, kwadrans przed północą, czyli kwadrans przed Wielkim Piątkiem. Witam Państwa, Leszek Długosz. Nasza pora stała. Nic więc szczególnego. Natomiast akuratność tej pory i okoliczności, no dość szczególne, a nawet całkiem szczególne. Przychodzi mi do głowy, żeby ten kwadrans wypełnić propozycją też szczególną. Już objaśniam po kolei. Nie aż tak dawno prezentowałem Państwu całość, którą skomponowałem z poezji księdza Baki, z utworu większego zatytułowanego Popielec, z wybranych fragmentów, a dałem temu podtytuł Wielki Walc, żałobny, Grand Walc Funèbre. To utwór na tyle intrygujący, że dotarły do mnie głosy, a co to, a skąd to i czy można by coś więcej. Tak się składa, że można, przyznam, i więcej, czy nie to chętnie. Jestem osobliwym admiratorem poezji, ale też samej postaci księdza Baki, jak tradycja literacka określa go, no, osoby dowodzącej upadku, dobrego gustu, rozsądku i wszelkiego jakiegoś porządku literackiego. Mając na uwadze jego twórczość literacką, czyli poezjowanie księdza Baki. To czasy saskie i tak się złożyło, że spędził żywot w stanie duchownym jako jezuita na Kresach w Mińsku, bodaj urodzony na Wileńszczyźnie żywot spędził. Ale to jego szczególne zamiłowanie, pasja do Rymu, do składania tych swoich pouczeń, przestróg, nie znalazła jednak, o biedak, uznania w oczach, we władzach, w opinii władz swojego zakonu. Także kiedy umarł, owszem, uroczysta klepsydra podnosiła jego wielkie walory jako człowieka, jako wychowawcę, jako spowiednika, jako dobrodzieja, dobroczyńcę. Zakładał wiele sierocińców, zakładów opiekuńczych. Był dość posażny z domu. Jako rzecz najprawdopodobniej wstydliwą uznano to jego poezjowanie i nawet nie wspomniano w tym nekrologu pośmiertnym. Może od tego przypomnienia właśnie tegoż popielca zacznijmy ten dzisiejszy kwadrans, który w całości postanowiłem poświęcić właśnie postaci i twórczości księdza Baki Józefa. Dziś rano w dzień popielcowy na włosy siwej mej głowy, gdy kapłan sypał popioły martwemu prawie na poły, rzekł nie słowa, lecz pioruny przypominając do truny. Pomnij, człecze, że twe plemię z ziemi wzięte pójdzie w ziemię. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz, proch. Proch, proch, proch jesteś i w proch się obrócisz. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Proch, proch, proch, proch jesteś i w proch się obrócisz. O lata przemijacie, ptaków pędem przewyższacie. Lata jak przemijacie, co tylko siły nastały, już ci człowiek zgrzybiały. Ledwo z pieluch uwalniają, wkrótce całun zaścielają. Dziś stolarz kolebkę knuje, jutro na trunę hebluje, hebluje. O lata, jak przemijacie, ptaków pędem przewyższacie. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Proch, proch, proch, proch jesteś i w proch się obrócisz. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Proch, proch, proch, proch jesteś i w proch się obrócisz. O lata jak przemijacie. Tak jest, wierzę w zmartwychwstanie, niech mi śmierć w oczach już stanie. Nie przelęknę się jej grotów, jeśli m na sumieniu gotów. Rzeknę do niej, znam twe siły, wszystkich tłoczysz nas w mogiły. Rozumiesz, żeś już wygrała. Ach, gdyś nas w ziemi zakopała. Dom zgniły ciała odbierasz, lecz wieczne duszy otwierasz. Przyjdzie czas, jak pismo woła, gdy na głos trąby anioła musisz groby potwierać, łupy swoje z nich wybierać i wrócić je z twoich lochów aż do najdrobniejszych prochów. Te zaś duszą spojone, mocą Boga ożywione, wstaną na anielskie głosy, jak z martwego ziarna kłosy. Wstaną na anielskie głosy, jak z martwego ziarna kłosy staną na niebie głosy. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz, wstaną na niebie głosy. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz, wstaną na niebie głosy. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz, proch, proch, proch, proch jesteś i w proch się obrócisz. O lata jak przemijacie, będę ptaków przewyższać. Przyznacie Państwo, że w tej całej roztoczonej grozie ten fragment, ta fraza ostatnia, szczerze pięknie liryczne, o lata jak przemijacie, pędem ptaków przewyższacie. O, straszył ogniem piekielnym, wszelkim rozpadem nasz poczciwy dobrodziej ksiądz Baka i był chyba takim krańcowym przedstawicielem tego akurat krańcowego baroku, kiedy oprócz wspaniałości, kwitu, pałacu, bogactwa, rozkoszy walczyło drugie skrzydło, to vanitas, te piszczele, trupie czaszki i tak dalej i miał pewnego rodzaju w tym upodobanie. Stąd tak się naraził na śmieszność. Tak uznano, ale słuchajcie Państwo, co za odmiana. Jednak już Słowacki to podkreślał, a potem, jak sobie przypominam, na przykład Jerzy Libert, już nie mówiąc o XX wieku, bo to u Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej się zdarzyło zobaczyć walory u księdza Baki, a dzisiejsza poezja współczesna, Grochowia, Krymkiewicz, wręcz śmiało nawiązują, widząc niezwykle nowoczesne walory w tym jego poezjowaniu. Zupełnie fantastyczny, czarny humor, bo jednak tak, upodobania do grozy, do turpizmu, a są to w dzisiejszych czasach znamiona nowoczesności niezwykle, niezwykle cenione i wynoszone rozmaitym stanom, młodzieży, damom, rycerzom, też i starszym pokoleniom dawał rozmaite specjalne nauki i przestrogi. I może dziś posłuchajmy, jakież to przestrogi zalecił no damom. Przy okazji zauważmy, jakżeż jest wprowadzony we wszystkie niewieście tamtych czasów przybory, oporządzania. Cała kostiumologia mogłaby się posługiwać tą poezją. Świetne damy, świat was bramy, jeszcze w życiu, w dobrym byciu. Sprawuje, szacuje tak wzięte, jak święte, jak święte. A śmierć ślepa jak szkulepa, nic nie zważa, nie poważa. Chimera odziera, co złoto jej błoto, jej błoto. Co złoto jej błoto. Na fontarze Mars pokaże, na fryzury głodne szczury gotuje, pudruje silizną, zgnilizną, zgnilizną. Umysł hardy na kokardy, fatów, spony, giridony, tak szuby jak czuby zwlekają, zdzierają, zdzierają. Zwlekają, zdzierają. Wlot kapturki podrą szczurki, tam bukiety i dupety. Salopy, odropy zbutwieją, struchleją, struchleją. Ej, boginie, wszystko zginie, wasze imię w krótkiej spinie. Śmierć strzyże i krzyże, manel rwie, śmiele rwie, śmiele. Chimera odziera, co złoto jej błoto, jej błoto. Co złoto jej błoto. Jak się Państwu podoba, to wnet kapturki podrą czy zgryzą szczurki, te salopy, co to od ropy się rozpadną. O Boże, o Boże. Jednak zakończymy to spotkanie czymś łagodnym, lirycznym. Oto będzie to modlitwa księdza Baki, szczera, poczciwa, no wzruszająca. Zauważmy, że ksiądz Baka spędził całe życie na Wileńszczyźnie. Raz był, wybrał się do Warszawy i tutaj go ta pani z kosą dopadła i tu został pochowany. I okoliczności są takie, że przecież wszystko padło w Warszawie. I to ile razy? W gruz, w ruinę, w pożarach. A kościół jezuitów obok katedry świętego Jana jakoś przetrwał. W każdym bądź razie podziemia, a w podziemiach trwa niewzruszenie. Ksiądz Józef Baka, którego poleciłem dzisiaj Państwu w dzisiejszym kwadransie, dziękuję i proszę pamiętać, że jesteśmy umówieni zupełnie w innym nastroju, już po wielkanocnie, w jakże kwietniowo-wiosennym nastroju. Leszek Długosz i teraz ta modlitwa księdza Baki. Dobranoc, o Jezu, o miłości moja. Niech w Twych ręku usnę jarę pianka Twoja. Niechaj mi się śni zawsze o Tobie. Rozmawiam z Tobą dziś sobie. Dobranoc, dobranoc, o moje kochanie. Jezu mój i Boże, mój dziedziczny Panie, przy Tobie wszelkich słodkości zdroju, niechaj zasypiam, Jezu, w pokoju, teraz i na czas wszelki i na czas wszelki. Dobranoc, o Jezu, o miłości moja. Niech w Twych ręku usnę jarę pianka Twoja. Jarę pianka Twoja, jarę pianka Twoja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.